maintenant, ils sont mieux payés, les euros. Et c'est fini. Circuler, rien à voir. Rien. Κύριε Κατρούγκα, αν δεν λειτουργεί η δημοκρατία, τότε ορθώς βάζουν βόμβες. Τότε ορθώς βάζουν βόμβες. Ακριβώς. Άρα σωστά. Το δεύτερο ζήτημα, το οποίο λέω. Κύριε Κατρούγκα, αν δεν λειτουργεί η δημοκρατία, τότε ορθώς βάζουν βόμβες. Τότε ορθώς βάζουν βόμβες. Καθί, γιατί το λέτε αυτό. Όχι, άμα δεν λειτουργεί η δημοκρατία, καθόμαστε στα βουνά και αν δεν επαναφέρουμε τη δημοκρατία. Είναι η Σοφία Βούλτευση, αυτή που λέει ότι και αυτή θα έβαζε βόμβες, και ο Γιάννης Πρετεντέρης βεβαίως και ο συνταγματολόγος ο κύριος Κατρούγκαλος από την χθεσινοβραδινή εκπομπή. Έγινε η διαπίστωση ότι εφόσον δεν λειτουργεί ή αν δεν λειτουργεί η δημοκρατία, ορθώς βάζουν βόμβες, το είπε ο Γιάννης Πρετεντέρης, και υπερθεμάτισε δίπλα και η επαναστάτρια, με αιτία όμως, Σοφία Βούλτευση και βουλευτήνα της Νέας Δημοκρατίας. Μια εκπομπή που είχε απρόπτα τις φωνές κυρίας Βούλτευση καταρχήν, την φυγή του κυρίου Βούτση από τον ΣΥΡΙΖΑ και διάφορα άλλα γενικότερα. Το Δένδια, και μόνο ότι ήταν ο Δένδιας εκεί και έλεγε τα δικά του, βγάλαν και πόρισμα για άλλη μια φορά για το τι ακριβώς συμβαίνει στην τρομοκρατία. Παλιότερα είχε βγάλει πόρισμα και για τα βασανιστήρια, μετά είχε βγάλει πόρισμα και για τα ευρήματα, τα μπουκάλια στη Βίλα Αμαλία και στις άλλες καταλήψεις. Γενικώς βγάζει πορίσματα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Αυτά είναι ένα θέμα. Ένα άλλο θέμα είναι τα νέα μέτρα που έρχονται. Έχουν αρχίσει σιγά σιγά και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό να τα θέτουν. Να θέτουν το θέμα και την αναγκαιότητα λήψης νέων μέτρων. Την πρωτότυπη φράση, πόσες φορές την έχουμε ακούσει τα τελευταία τρία χρόνια. Θα έρθουν τώρα σίγουρα νέα μέτρα. Δεν το λέμε εμείς. Πηγάζει η σιγουριά μας και προκύπτει ότι θα έρθουν νέα μέτρα από τη διάψευση Βενιζέλου. Επειδή είδε το φως της δημοσιότητας η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και κάπου υφέρπει πάλι η απειλή νέων μέτρων εισοδηματικών και φορολογικών, πρέπει να πω και από εδώ, που μιλάμε για την πραγματική οικονομία, την ανάπτυξη και την απασχόληση, ότι η κοινωνία και η οικονομία νέα μέτρα δημοσιονομικού χαρακτήρα δεν αντέχει. Κοινωνία και οικονομία νέα μέτρα δημοσιονομικού χαρακτήρα δεν αντέχει. Άρα θα έχουμε νέα μέτρα. Άμα ακούτε και λένε δεν αντέχει, δεν πρόκειται να πάρουμε άλλα, είναι τα τελευταία, να είστε σίγουροι. Το έχουμε μάθει πια. Πιο έμπειρος λαός από τον ελληνικό δεν υπάρχει. Ξέρουμε και ερμηνεύουμε. Βάζουμε υποσημειώσεις, υπότιτλους, ό,τι χρειαστεί στους πολιτικούς ηγέτες, στους υπεύθυνους πολιτικούς άνδρες. Πολύ υπεύθυνοι φαίνονται κυρίως όλοι αυτοί που έχουν θητεύσει στο Πασόκ και στις κυβερνήσεις τις πρώτες, τις μνημονιακές, από το πώς ανατρέχουν εκεί και πώς ο ένας ρίχνει τα βάρη στον άλλον, κυρίως για το πώς ήρθε το Δουνουτού. Ενώ όλοι θυμόμαστε πως όλοι υποστήριζαν με τέτοιο φανατισμό το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και όλα τα υπόλοιπα. Εκτός των άλλων, όλα αυτά που Πολοβέρδος, η Κατσέλη, ο Παπανδρέου, ο Βενιζέλος που λέει, ο Χρυσοχοΐδης που έλεγε για εκείνες τις εποχές, αποδεικνύουν και το πολιτικό ήθος των ανθρώπων, την πληρότητα που έχουν, την ωριμότητα που διαθέτουν για να διαχειριστούν τα θέματα τα κοινά. Τα διαχειρίστηκαν έτσι ακριβώς, με το ανάλογο πολιτικό ύφος και ήθος, και τώρα ξαναδιεκδικούν ρόλους, γιατί βλέπουν προφανώς ότι έχουν απήχηση ή αισθάνονται ότι ο ελληνικός λαός τους έχει πολύ μεγάλη ανάγκη. Περισσότερο ανάγκη έχει τους τωρινούς ο ελληνικός λαός, και το Δένδια δηλαδή καταρχήν, και τον Σίμω και Δίκογλου, τι σχήματα και αυτά, κατά δεύτερον. Η επόμενη μάχη είναι η μάχη για την ανεργία, η μάχη κατά πολέμου της ανεργίας. Εκεί πέρα είναι που πρέπει να φέρουμε τάχιστα αποτελέσματα. Τάχιστα, γιατί το τέρας της ανεργίας είναι που θρέφει και όλα τα φαινόμενα. Με την απειλή όμως του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ότι θα μειωθεί και άλλο μισθός, θα μειωθεί και άλλο σύνταξη. Δεν υπάρχει τέτοια απειλή, δεν θα υπάρξουν άλλα μέτρα. Στην έκθεσή της το είδατε. Στην έκθεσή της λέει ότι εάν δεν πετύχει η εφαρμογή του προγράμματος. Εμείς έτσι όπως θα εφαρμόζουμε, είμαστε σίγουροι ότι θα πετύχει. Σε ευχαριστώ, Βανεγία. Η Ελλάδα φοβάται. Νομίζω ότι δεν σε εκπλήσω που σας το λέω αυτό. Εμείς έτσι όπως θα εφαρμόζουμε, είμαστε σίγουροι ότι θα πετύχει. Μπράβο! Και όταν ακούτε σιγουριά, και κυρίως από τον Κεδίκογλου, μάλλον από τον εκάστοτε κυβερνητικό εκπρόσωπο, να είστε σίγουροι ότι θα γίνει ακριβώς αυτό που λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Κλείνει ο ένας κύκλος με μηδενικό αποτέλεσμα. Ξεκινάει ένας άλλος κύκλος με τις ίδιες ελπίδες. Τι ίδιες δηλαδή, κάποιες ελάχιστες ελπίδες, κάποιων αρκετών μάλλον ελάχιστες ελπίδες, αρκετών ανθρώπων. Ξανακλίνει μετά ο κύκλος, πάλι μηδενικό αποτέλεσμα, καταστροφικό τη δεύτερη φορά. Ξανανοίγει την τρίτη, ξανακλίνει και αυτό το πράγμα συνεχίζεται και θα συνεχίζεται από ό,τι λένε οι γραφές και οι κινέζικες παροιμίες. Η λύση είναι να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν το λέμε εμείς, το λέει ο Γιακουμάτος. Ο λαός ζητάει εθνικά θέματα. Σήμερα είναι εθνική, είδατε τι είπε αυτός ο Μορμόνος. Ο Γερμανός, πώς θα είναι Μορμόνος, αμοιάζει αυτός με τα μουσια εδώ που βγάλεις τώρα. Ο Μορμόνος τι είπε, ότι η Ελλάδα πρέπει να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν κάντε στο χατήρι. Παρέθηκα. Παρέθηκα. Ο Μορμόνος τι είπε, ότι η Ελλάδα πρέπει να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν κάντε στο χατήρι. Ορίστε, το λέει ο άνθρωπος, έχει προσχωρήσει στο άλλο στρατόπεδο, δεν είναι υπέρ της Ενωμένης Ευρώπης, δεν είναι καν υπέρ της Ευρώπης, λόγω ότι άκουσε και τον Μορμόνο, όπως λέει ο ίδιος τώρα. Τι έχει δει ο Γιακουμάτος, τι εννοεί Μορμόνος, είναι μια άλλη ιστορία. Δεν θα μπούμε και σε αυτό, είναι τόσα πολλά άλλωστε τα θέματα. Εδώ έχουμε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ακούσαμε τον Γιακουμάτο, θα ακούσουμε τώρα την κυρία Βούλτεψη. Έχουν βγει, έχουν ξεπεράσει τα όρια. Δεν το περιμέναμε τόσο γρήγορα και να βγουν τόσο αριστερά, τόσο φιλολαϊκά και κυρίως τόσο επαναστατικά μπροστά. Χούντα με κοινοβουλευτικό μανδύα. Κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Νενέκι. Ατσολάκογλου. Προδότες, εθνικοί μειοδότες, ξεπουλιματίες, ανατροπή, θα κάνουμε ανατροπή. Ανατροπή, θα κάνουμε ανατροπή. Η σύγκρουση θα είναι σκληρή. Ανατροπή! Θα κάνουμε ανατροπή! Πρόσεξε, μωρή κακούργα, μη μας το ρίξει με τα καμώματά σου! Άγριες διαθέσεις. Είναι λογικό. Βουλευτήνα της Νέας Δημοκρατίας είναι. Υπερασπίζεται το μνημόνιο. Το τρίτο, το δεύτερο, το πρώτο δεν έχει σημασία. Όχι, το πρώτο δεν το είχαν υπερασπιστεί. Υπερασπίστηκαν και έφεραν το τρίτο πολύ χειρότερο για να δοθεί και η χαριστική βολή. Έτσι ακριβώς όπως έχουν προβλέψει και οι γραφές. Θα κάνει την ανατροπή. Μιλάει για χούντα και αυτή. Είναι λογικό όταν έχεις αυτά στο κεφάλι σου η πράξη. Είναι μονόδρομος, οδηγεί σε πολύ ακραίες καταστάσεις. Πρέπει να καταφύγω στο άρθρο 120 συντάγματος που μου επιβάλλει να βάζω βόμβες, να σηκώνω τα καλάσνικοφ για να αποκαταστήσω το καθεστώς, να αποκαταστήσω τη δημοκρατία. Η Ελλάδα φοβάται. Νομίζω δεν θα σε εκπλήσω που σας το λέω αυτό. Πρέπει να καταφύγω στο άρθρο 120 συντάγματος που μου επιβάλλει να βάζω βόμβες, να σηκώνω τα καλάσνικοφ για να αποκαταστήσω το καθεστώς, να αποκαταστήσω τη δημοκρατία. Η γυναίκα του Μολ, όπως παλιά λέγαμε η Άννα, της 17 Νοέμβρη δεν βρέθηκε καμία Άννα, δεν έχει σημασία. Είχαμε περάσει πολύ ωραία 5-6 χρόνια ψάχνοντας εκείνη την Άννα ή μετά μια γυναίκα, δεν θυμάμαι, αλλά το Άννα είχε μείνει. Έτσι κι αλλιώς πετάς ένα όνομα, το λέγαν όλοι εκεί υπεύθυνοι, κάτι αναλυτές της τρομοκρατίας, δημοσιογράφοι κυρίως. Τώρα έχουμε, την έχουμε εδώ, εμείς την αποκαλύπτουμε, το λέει, την ακούσατε, αναλαμβάνει με κάποιο τρόπο την ευθύνη αυτών που γίνονται τώρα τελευταία, είναι η σοφία της, του Μολ. Η σοφία του Μολ, μπορεί και της Νέας Δημοκρατίας, κάτι παραπάνω θα ξέρει για να κάνει εκείνη την επίθεση προχτές που πήγε και η σφαίρα στο γραφείο του Πρωθυπουργού και από θαύμα γλίτωσε ο Πρωθυπουργός. Όταν ο ίδιος βρισκόταν 25 χιλιόμετρα και κοιμόταν μακριά από το σημείο που έσκασε η σφαίρα. Αυτά είναι πολύ ύποπτα πράγματα για το μέλλον, το καλό βέβαια, το καλό μέλλον της χώρας και το καλό παρόν της χώρας, του τόπου, του λαού, της Ευρώπης, των Βαλκανίων, της Κίνας και όλων των υπόλοιπων. Λοιπόν, κριτική στο πολιτικό σύστημα κάνουμε όλοι, αλλά όταν προέρχεται από τα μέσα είναι διαφορετικό. Αειδιάζει περισσότερο. Δηλαδή, προσέξτε, εάν χάσουμε και τα τελευταία ίχνη που χάνονται σιγά σιγά αξιοπρέπειας, το πολιτικό σύστημα κινδυνεύει. Δεν καταλαβαίνουν ότι ροκανίζουν. Και το. το. Το κλαδί που κάνετε πάνω. Είχε κόλληση για λίγο, συμβαίνει και στα καλύτερα μηχανήματα. Είναι η εποχή της τεχνολογίας. Παρόλα αυτά όμως δεν έχει καταφέρει ο άνθρωπος να φτιάξει το τέλειο μηχάνημα, αν και ο εγκέφαλος του συγκεκριμένου βουλευτή προς τα εκεί τίνει, αλλά μερικές φορές έχει τα δικά του προβλήματα, τα κολλήματα που είναι πάρα πολύ ωραία. Αφού ξεκόλλησε ο εγκέφαλος, μας έδωσε και αυτός μία διαβεβαίωση, με πιθανότητες όμως τώρα, είναι πολύ μεγάλες πιθανότητες, ώστε να έρθουν τα νέα μέτρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το έχει δηλώσει ο κ. Κουβέλης κατηγορηματικά. Ναι. Το έχει δηλώσει ο κ. Βενιζέλος κατηγορηματικά. Ο κ. Σαμαράς κατηγορηματικά, τώρα το δηλώνει και ο τελευταίος έσκατος βουλευτής Γεράσιμος Γιακουμάτος. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθουν στη Βουλή μέτρα μείωσης μισθών και συντάξεων ούτε μία στο εκατομμύριο. Μπράβο! Άφησε να σε εξηγήσω. Άκου να σε εξηγήσω. Εγώ εμπιστεύομαι πάρα πολύ την ειλικρίνεια του κύριου Κουβέλη και του κύριου Βενιζέλου και του κύριου Σαμαρά. Χριστός. Λίγο νερό, ρε παιδιά, νερό! Λέω λοιπόν το εξής. Δεν μπορεί, δεν αντέχει ο βουλευτής να ψηφίσει μέτρα μισθών και συντάξεων. Ο βουλευτής δεν αντέχει να ψηφίσει. Όχι ο κόσμος να τα δεχτεί. Είναι ωραία η οπτική. Και κυρίως μας διαβεβαιώνει μία στο εκατομμύριο. Δεν υπάρχει πιθανότητα να έρθουν τα νέα μέτρα. Επειδή έχει εμπιστοσύνη στην ειλικρίνεια του Κουβέλη, του Βενιζέλου και του Σαμαρά. Οι οποίοι και οι τρεις, κυρίως ο Σαμαράς και ο Κουβέλης που φτάσαμε, είχαν πει εντελώς διαφορετικά πράγματα πριν τις εκλογές. Ψηφίστηκαν από τον κόσμο και εντελώς διαφορετικά έκαναν. Και ο Βενιζέλος βέβαια. Σε δεύτερη όμως μοίρα, στα συγκεκριμένα ψέματα, πώς του ξέφυγε του Βενιζέλου. Ήταν δεύτερος αυτή τη φορά. Έχουμε βάλει επανειλημμένες φορές, έχουμε μεταδώσει εδώ το τι έλεγαν πριν τις εκλογές και το τι ακριβώς έκαναν και εφάρμοσαν αμέσως μετά από εκείνες τις συζητήσεις, τις πολύωρες, τις συσκέψεις με τη σοβαρότητα, τη στιβαρότητα, την ωριμότητα και την ειλικρίνεια. Και με γνώμονα πάντα το λαϊκό συμφέρον που έκαναν οι τρεις. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Με όλα αυτά που συμβαίνουν και με όλα αυτά που θα συμβούν κυρίως. 2-11-200-8-200 τηλέφωνο επικοινωνίας, ξέρετε εκεί ποιος απαντάει. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Από κινητό γράφουμε Real, αφήνουμε κενό. Το μήνυμά μας αποστολή στο 54-100. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης ρυθμίζει τον ήχο. Ακούσαμε πριν τον κύριο Γιακουμάτο να μας λέει να φύγουμε από την Ευρώπη. Τη Σοφία Βούλτεψη να λέει ότι θα βάλει βόμβες και η ίδια, θα πάρει και Καλάσνικοφ. Θα ακούσουμε τώρα και τον Υπουργό, τον αρμόδιο για την προστασία του πολίτη, τον κύριο Δένδια, ο οποίος περιγράφει το όραμά του για τις κοινωνίες του μέλλοντος και κυρίως για την ελληνική κοινωνία αύριο. Ο αστικός τρόπος ζωής είναι απαράδεκτος. Πρέπει να οδηγηθούμε σε μια προλεταριακή δημοκρατία. Μπράβο! Ή σε οποιοδήποτε αναρχικό μοντέλο διακυβέρνησης. Το. Οποιοδήποτε αναρχικό μοντέλο διακυβέρνησης. Η Μολότοφ είναι κάτι, ή τα καδρόνια, ή οι μάσκες, ή τα κράνη είναι κάτι που ο καθένας έχει το σπίτι του. Το. Η Ελλάδα φοβάται. Νομίζω ότι δεν σε εκπλήσω που σας το λέω αυτό. Το. Το δεύτερο ζήτημα, το οποίο λέω. Κύριε Κατρούγκα, αν δεν λειτουργεί η δημοκρατία, τότε ορθώς βάζουν βόμβες. Ο Μορμόνος τι είπε, ότι η Ελλάδα πρέπει να φύγει από τις Ευρωπαϊκές. Άρα λοιπόν κάντε στο χατήρι. Πρέπει να καταφύγω στο άρθρο 120 συντάγματος που μου επιβάλλει να βάζω βόμβες, να σηκώνω τα Καλάσνικοφ για να αποκαταστήσω το καθεστώς, να αποκαταστήσω τη δημοκρατία. Να βάζω βόμβες να σηκώνω τα Καλάσνικοφ για να αποκαταστήσω το καθεστώς. Το καθεστώς. Πρέπει να καταφύγω στο άρθρο 120 συντάγματος που μου επιβάλλει να βάζω βόμβες να σηκώνω τα Καλάσνικοφ για να αποκαταστήσω το καθεστώς. Να αποκαταστήσω τη δημοκρατία. Τυχερή δημοκρατία και τυχερό το που λέει και ο Γιακουμάντος, το καθεστώς. Η κυρία Σοφία Βούλτευση είναι αυτή η οποία εφαρμόζει το ακροτελεύτη, όπως το λέμε, άρθρο του συντάγματος, το οποίο κοιμάται. Αυτό μαζί με τους πολίτες που υποτίθεται θα το ενεργοποιήσουν όταν καταλύεται η δημοκρατία ή στις προσπάθειες κάποιου που προσπαθούν να το καταλύσουν κτλ. Κτλ. Διαβάστε το. Είναι πολύ χρήσιμο να το έχουμε στο νου μας. Αν και τα έχει προβλέψει όλο ο νομοθέτης, αλλά δεν είχε προβλέψει την αντίδραση του λαού. Αυτό είναι το θέμα. Στα χαρτιά προβλέπεις τα πάντα. Στη ζωή δεν μπορείς να προβλέψεις πολύ συγκεκριμένα θέματα. Οι παράνομοι σε αυτόν τον τόπο ποιοι είναι? Είναι οι εργαζόμενοι. Κυρίως όταν απεργούνε. Κατά καιρούς, ανά τριήμερο, ανά πενταήμερο είναι άλλοι. Αυτό το πενταήμερο είναι οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς, κυρίως στο μετρό. Και βγαίνουν κάθε πρωί σε ένα κανάλι μαζί με τους νόμιμους στο άλλο παράθυρο που είναι βουλευτές. Κυρίως βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Παράνομοι είναι οι εργαζόμενοι, νόμιμοι είναι οι βουλευτές οι οποίοι πάντα εγκαλούν τους εργαζόμενους στο όνομα άλλων εργαζομένων. Συμβαίνει αυτό κάθε πρωί. Χθες ήταν ο Άδωνης. Σήμερα με τους εργαζόμενους στο μετρό ήταν ο Αργύρης Δινόπουλος. Είχαν έναν διάλογο ο βουλευτής με μία εκ των εργαζομένων. Να πει η κυρία Πατεράκη, πρώην αντιπρός σωματείου μας και μέλος τώρα, για τον κύριο Δινόπουλο που λέει για πρώην και νοσφέτια. Κύριε Δινόπουλε, καλημέρα. Γεια σας. Πιστεύω ότι θυμάστε την προηγούμενη συζήτησή μας επροχτές. Βεβαίως. Είπατε λοιπόν για το μετρό επροχτές ότι είναι ρουσφετολογικά όλα και ότι μπαίνει έπαινε όλος ο κόσμος χωρίς ΑΣΕ. Δεν είπα για όλους. Είπα ότι ένα μεγάλο, μεγάλο μέρος των εργαζομένων στο μετρό. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής και να μην με διακόψετε. Υπάρχει κάποιο συγγενικό σας πρόσωπο το οποίο δούλευε πριν λίγο καιρό στον ίδιο φορέα με εμάς? Γιατί δεν μου απαντάτε? Αν θέλετε να σας απαντήσω τώρα. Για το συγγενικό μου πρόσωπο το οποίο λέτε κυρία μου. Μάλιστα. Και αν εννοείτε τη σύζυγό μου, είναι σε διαθεσιμότητα η γυναίκα μου. Το διότι ξέρω, την διώξανε από το Τραμπ και είναι σε διαθεσιμότητα. Και δεν έχω πάει πουθενά να ζητήσω την εξαίρεση της. Σε διαβλόγω εδώ πέρα. Είναι σε διαθεσιμότητα. Και πώς βρήκαμε κι εμείς. Ανθρώπινα δράματα, ανθρώπινα δράματα. Ακόμη και οι βουλευτές έχουν τα δικά τους. Η κυρία το είπε, δεν είπε ότι δουλεύει τώρα. Είναι μία από τους εκπροσώπους των εργαζομένων, ήταν δίπλα από τον πρόεδρο, τον κύριο Σταματόπουλο, που τον έχουμε γνωρίσει, που έλεγε χθες για τα φέρετρα στον Άδωνη. Η κυρία ρώτησε αν παλιότερα είχε μπει μέσα στο μετρό και πώς είχε μπει, γιατί κάνουν συνεχώς αναφορές οι βουλευτές όταν βγαίνουν στα παράθυρα για τις ρουσφετολογικές προσλήψεις σε διάφορους οργανισμούς και είναι αυτό το πολιτικό σύστημα με αυτούς τους βουλευτές οι οποίοι έχουν δημιουργήσει αυτή την πολύ ωραία εικόνα γενικότερα και στο δημόσιο αλλά και στους άλλους τομείς του δημοσίου βίου. Είναι ωραίες αυτές οι στιγμές, οπότε συμβαίνουν, μας αρέσουν εμάς, νομίζω αρέσουν και σε πολλούς και είναι ελαφρώς αποκαλυπτικές, όχι δεν γνωρίζουμε πράγματα, αλλά είναι αλλιώς όταν τους βλέπεις και όταν γίνεται ανθρώπινη κουβέντα πέρα από τους γνωστούς κώδικες που ακολουθούν όλοι, που εμφανίζονται στα δημόσια μέσα και στα ιδιωτικά ενημέρωσης. Λαός, μέρος Α. Έλα ρε Αποστολή, μια ώρα ρε. Έλα. Δύο πράγματα να πω, ρε φίλε. Ο Λοβέρδος αρχίζει να ξεπερνάει σε βλακεία και τον Άδωνη, πιστεύω. Δεν νομίζω. Γιατί? Εντάξει, δύσκολο. Δύσκολο λες, Δεν ξεπερνάει το Άδωνη. Έχει βάλει και αυτός ψηλά τον πύχη. Α, όχι. Βέβαια και ο Λοβέρδος είναι παίκτης. Πιστεύω θα το φτάσει, αυτά που λέει. Δεν μου λες και ένα δεύτερο. Αυτό με το μέτρο με τις αποδείξεις που δεν πληρώνεις αν δεν πάρεις απόδειξη και αυτά. Αν πάω σε ένα μπουρδέλο να γαμίσω και μετά το φίκι-φίκι ζητήσω απόδειξη. Αυτή λογικά δεν θα μου δώσουν γιατί δεν έχουν. Μπορώ να πάρω τα λεφτά μου πίσω? Όχι, θα τα πάρεις πίσω, αλλά σε είδος. Δεν είπα αυτό. Είπα θα τα πάρεις πίσω. Από πίσω κάπου θα τα πάρεις. Από πίσω. Να σου πω, έχω μια πληροφορία ότι το ΣΔΟΕ θα πηγαίνει στα μόλ και σε όλα τα μεγάλα καταστήματα για να ελέγχει ποιοι μπορούν να πάνε εκεί. Γιατί εμένα τα παιδιά μου δεν μπορούν να πάνε εκεί, είναι πανάκριβα. Μήπως τους προειδοποιούν για να μην πηγαίνουν. Μα γι' αυτό βάλανε και τη Βόβα, παιδί μου, μπα σε ακουστεί καθόλου. Έτσι για την ίντριγκα, να σου λέει ο άλλο μπορεί να πεθάνω και σαν ήρωα, σα πάω. Όχι τίποτα. Γιατί για να αγοράσει δεν πρόκειται να πάει κάποιο, τι να πάει να κάνει. Όχι. Εγώ ήξερα τι κάνεις. Καλά εσύ. Εγώ ήξερα ότι παλιότερα βάζαμε τα ξυπνητήρια στην κατσαρόλα για να ξυπνήσουμε. Τώρα βάζουν βόμβες στην κατσαρόλα για να κοιμηθεί ο λαός περισσότερο. Ή για να ξυπνήσουν κάποιοι. Για να ξυπνήσουν κάποιοι. Να σου πω, πόσο καιρό θα τραβήξει τώρα αυτό με τη βόμβα, κανένα μήνα θα πιάσει λες ή... Όσο χρειαστεί, όσο αποφασίσουν. Τι εννοείς πόσο καιρό. Ωραία, να σου πω. Όσο αποφασίσουν για να συγκαλύψουν κάτι άλλο. Περνάνε φορολογικά, περάσανε και με τη Λαγκάρτ. Περνάνε. Υπάρχουν θεματάκια, υπάρχουν. Και είναι και ευκαιρία τώρα που είναι και στη μόδα οι βίλες και οι καταλήψεις να φορτώσουμε κανένα δυο στον αρχικούς. Μπράβο. Α, ναι, είναι και αυτό. Σωστά. Σε ποιον άλλον. Να σου κάτι άλλο. Ναι. Είχε διαβάσει την ανακοίνωση της Κόκομαντ που κάνει αύξηση στους εργαζομένους και είναι η μόνη επιχείρηση. Στους εργαζομένους ή στα στρώματα. Δεν μπορείς να πλησιάσεις απ' έξω, σου ζητάνε ευρώ από το δρόμο όταν περνάς. Πρέπει να πληρώσεις κάτι τόσο ακριβά που είναι. Λοιπόν, τώρα τους πληρώνει σε δωρεπιταγές από το Βασιλόπουλο. Καλά είναι. Και απέλυσε και ήδη 10. Καλά είναι. Τους το λέει με υπονοούμενο ότι θα πάρουν το πουλί. Κι άμα εγώ θέλω να ψωνίζω το Σκλαβενίδη, δεν πρέπει να αλλάξω εταιρεία, να μην δουλεύω στην Κόκομαντ. Να πας να δουλέψεις αλλού. Να πάω να δουλέψω αλλού γιατί δεν μου αρέσει. Επιταγή από το Βασιλόπουλο δεν μου αρέσει. Που θες και Σκλαβενίτη, βλαχάρα. Έχω μια εξομολόγηση να κάνω. Τι? Κάποτε τσαντιζόμουν με τον τρόπο αυτόν τον κωμικό που αντιμετωπίζατε τα πράγματα. Σήμερα όμως τον έχω εκτιμήσει, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να μην χάσουμε το μυαλό μας. Άμα τους πάρεις αυτούς τους μαλακές σοβαρά, τρελαίνεσαι και λες: μπας και έχουν αυτοί δίκιο και εγώ έχω άδικο. Συνεχίστε έτσι και βγάζετε τον κύριο Βασίλη που μιλάει για επανάσταση. Μπας και μερικοί σοβαροί που έχουν κρατήσει ακόμα το μυαλό τους. Βγούμε έξω στους δρόμους και κάνουμε τίποτα, γιατί αλλιώς από αυτούς δεν σωζόμαστε, φιλαράκι. Έλα. Έλα. Έχετε βάλει πολύ με τον Μπένι, βλέπω. Τι? Με τον Μπένι τα έχετε βάλει όλοι, πολύ. Τον ζηλεύουμε. Το βλέπω. Θέλαμε κι εμείς λίγο από το εγώ του. Τι έκανε, μια πρόθεση προϊόντος έκανε στην πιο ελεύθερη αγορά, στη Βουλή, εκεί που τα ξεπουλάνε όλα. Τι κακό. Ήθελα να πω κάτι. Πες. 3.500 οι νεκροθάφτες αναγκάσαν τον κόσμο να κρεμαστεί. 1,5 εκατομμύριο το στείλανε στην πείνα και ψάχνουν τα σκουπίδια. Θα έχουμε και αυτούς τους π***δες να μην μπορούμε να βγούμε έξω με τα κολόπεδα, να πάμε τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας βόλτα. Τι μπουρδέλο έχει γίνει η Ελλάδα, ρε. Ποιοι είναι οι π***δες? Αν ήταν μάγκες να πάνε στα σπίτια τους, όχι να πάνε στους άοπλους, στους νοικοκυρέους. Ο Λάτσι είναι ο νοικοκυρέο. Δεν γάμω τη φάρα του γάμω. Το Λάτσι λε νοικοκυρέο. Το κόσμο, ναι. Το μόλι νοικοκυρέο. Ναι, δεν πηγαίνουν τα παιδιά, δεν πάμε εκεί. Πάμε τα παιδιά, πάμε τα γόνια μα λιγάκι να ξελώσουμε. Μήπω το πρόβλημα είναι εσύ που πα τα παιδιά σου σε τέτοια μέρη. Πε τα ψέματα. Δεν το λέω, αλήθεια το λέω. Δεν τα πα σε κανένα πάρκο να χαρούν καλύτερα. Μπα και καταλάβουν αληθινή ζωή και όχι πλασίμπο. Να σε καλά. Η Μολότοφ είναι κάτι, ή τα καδρόνια, ή οι μάσκες, ή τα κράνη είναι κάτι που ο καθένας έχει στο σπίτι του. Μπράβο! Ορίστε, δεν τα λέει μόνο ΣΥΡΙΖΑ, τα λέει και ο Δένδιας. Τι έχουν να πούνε τώρα που ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη μιλάει για τα σπίτια και τι ακριβώς διαθέτουμε όλοι στα σπίτια μας. Το κυβερνητικό έργο ξεδιπλώνεται για την ανόρθωση της οικονομίας, για την ανάπτυξη, την οποία έχει υποσχεθεί θα τη φέρει ο Σαμαράς. Και για τον πόλεμο κατά της ανεργίας που επίσης είχε υποσχεθεί θα τον φέρει ο Σαμαράς. Έχει ξεκινήσει άλλωστε εδώ και μια εβδομάδα, τον κήρυξε ο Βρούτσης μαζί με τον Σαμαρά. Αποτελέσματα αυτής της πολιτικής θα ακούσουμε τώρα. Όλη η συζήτηση περί ξεπουλήματος της χώρας είναι μια μπούρδα. Στην πραγματικότητα δεν βρίσκουμε αγοραστή για να πουλήσουμε. Τόσες θυσίες, τόση κόπη και να μην βρίσκουμε αγοραστή να ξεπουληθούμε, είναι ένα θέμα όλο αυτό. Να θες να ξεπουληθείς ως λαός, όχι ως λαός, ως οικονομία, ως κράτος, και να μην υπάρχει κάποιος να σε αγοράσει. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απογοήτευση. Παρόλα αυτά, άμα είσαι ικανός, πάντα βρίσκεις να κάνεις κάτι. Εγώ δεν μπορούσα να φανταστώ αυτή την απάντηση που έδωσε ο κύριος Στουρνάρας, ότι δεν πειράζει που οι Τούρκοι θα μας αγοράσουν τις μαρίνες. Πάντα απ' όλα τη Μαρίνα στη Μυτιλίνη, στην εταιρεία που είναι Τούρκη, την έχω δώσει εγώ ως υπουργός. Είναι αλήθεια, ωραία, σιλιφτάρ πόντα,